NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Leuk dat u luistert naar een nieuwe studie van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel, met vandaag de titel Lech Lecha. Het betekent gaat u. Het loopt van Genesis 12 tot en met 17, waarin we dus te maken krijgen met de roeping van Abram, de eerste van de 3 aartsvaders van Israël in Genesis. Omdat ik 2 jaar geleden al een overzicht heb gegeven van deze 6 hoofdstukken, wil ik me nu vooral beperken tot een wat diepere studie van wat deze roeping van Abraham inhoudt. Wilt u toch nog graag de grotere lijnen van dit hele stuk horen, dan kunt u deze eerdere studie van mij altijd nog naluisteren op de website. Maar ook vanavond zal de grotere context meespelen, aangezien de roeping van Abraham niet op zichzelf staat. De neiging is er nog wel eens om een hele scherpe tweedeling te maken tussen Genesis 11 en 12, tussen de oergeschiedenis van de mens, dat totaal verloren is, en een nieuwe geschiedenis van het volk Israël. En ja, er vindt met Abraham een geweldige verandering plaats die beslissend is geweest tot de dag van vandaag. Hij vormt terecht het fundament van het volk Israël, die bepalend is geweest voor de hele wereld. Maar ten eerste is het al qua structuur niet terecht om Genesis 12 als nieuw begin te laten zijn. Genesis 11 vers 27. Dit zijn de afstammelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nahor en Haran, en Haran verwekte Lot. Voor het woord afstammelingen staat hier het Hebreeuwse toledot, dat afgeleid is van het werkwoord baren of verwekken, dat zeer veel voorkomt en het hoofdthema is in Genesis. Want waar loopt Gods plan met de schepping en die verloren mensheid op uit? Op basis van toledot, dat zelf 11 keer voorkomt, krijgen we mooi 12 duidelijk onderscheiden delen, die misschien wil wijzen op de 12 stammen van Israël. Maar in deze studie zien we vooral ook dat Genesis 12 qua inhoud nooit als totaal nieuw begin bedoeld is. In het eerste deel bekijken we Abrahams roeping in de context van het zwarte verleden van die oergeschiedenis, dat inderdaad uitloopt op een doodspoor. Abrahams leven is zelf een doodspoor. In het tweede deel zien we dat Abrahams roeping dan ook nooit kan worden losgemaakt van de zondeval in Genesis 3, oorzaak van alle dood. Door gebruik van dezelfde woorden is het overduidelijk de bedoeling om Genesis 12 te verbinden met het begin. Maar gelukkig, vooral ook met Genesis 1, de schepping. We zullen kijken naar de hoge roeping van Abraham om inderdaad een einde te maken van de toestand van dood waar de mensheid in gevangen zat. Maar hoe kan Abraham dat nu? Het grote vraagstuk van Abraham zelf, hoe verwek ik nu een zoon, is het grote vraagstuk van het hele boek Genesis. Hoe kan het leven verder verwekt worden in een toestand van dood? We zien in het derde deel dat Abraham alleen maar kan antwoorden in geloof. Hij gaat. Want alleen God, de grote verwekker van het leven, kan in de verwekking van die ene zoon voorzien. Hiermee is Abrahams roeping vooral ook profetie van die ene grote zoon die door een nog groter wonder de dood heeft overwonnen. Alleen door hem kan Abrahams roeping een eeuwige belofte van zegen worden voor zijn eigen volk Israël en voor alle volkeren. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. Your goodness surrounds us. Hosanna, Hallelujah. In mercy, you found us. Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah. Hosanna, Hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah. We celebrate Messiah. We celebrate Messiah. We celebrate. De roeping van Abraham in Genesis 12 vers 1 tot en met 4 heeft drie delen. Een opdracht in vers 1, een belofte in vers 2 en 3 en een antwoord in vers 4. Eerst kijken we naar die opdracht. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Nu komt deze opdracht niet zomaar uit de lucht vallen zoals veel mensen vaak denken. Zoals gezegd, vormt Genesis 11 vers 27 het begin van een nieuw deel. En om deze opdracht beter te verstaan, moeten we ook hiernaar kijken. En dan beginnen we niet met Abraham, maar met Terach, zijn vader. Hij is de verwekker van een nieuwe lijn in het boek. En dan blijkt dat Terach in Genesis 11 vers 31 degene is die Abraham met zijn gezin al meenam met het doel om naar het land Kanaan te gaan. Nu wordt Kanaan niet expliciet in de roeping van Abraham vermeld, maar het land dat ik u wijzen zal. Maar na Abrahams geloofstap blijkt de bestemming in Genesis 12 vers 5 datzelfde Kanaan te zijn. Kortom, Terach had zelf dus al eerder het initiatief genomen. Hoe zit dat nu? Is het toeval dat hij zelf al een verlangen had om naar Kanaan te gaan, zonder te weten dat God zelf al deze bestemming wilde? En bleven ze gewoon hangen in de stad Haran, omdat dit nu eenmaal ook aantrekkelijk bleek te zijn? Of is er al een eerdere opdracht van God geweest voor ze bij de stad Haran kwamen? Let wel, Abraham vertrekt in Genesis 12 vers 4 uit Haran. Het antwoord is in Genesis 15 vers 7 van God zelf aan Abraham. Ik ben de Heere die u uit Ur van de Galdeeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. God had dus al eerder opdracht gegeven in Ur van de Galdeeën en dat komt precies overeen met Genesis 11 vers 31. Kortom, het vertrek van Terach om met zijn gezin naar Kanaan te gaan lijkt toch echt samen te vallen met Gods eerdere opdracht. Maar die wel aan Abraham werd gegeven en niet aan Terach. De grote vraag is dan, welke rol speelde Terach hier? Oftewel, was Terachs initiatief onschuldig en dienend in deze opdracht, of juist niet? Er zijn aanwijzingen uit andere teksten en de context dat Terachs rol tekenend zij is voor de toestand waarin Abrams leven zich bevond. Hierbij krijgen we hulp van de veel latere toespraak van de Jood Stephanus in Handelingen 7 vers 2 tot met 4, die zijn geloof in Jezus de Messias verdedigde. En hij zei, mannenbroeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Galdeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. Ook hij bevestigt dat de opdracht heel duidelijk aan Abram was gegeven. En hier zien we het initiatief bij Abram liggen en niet bij Terach. Maar waarom ging hij dan eerst weer wonen in Haran? En pas als zijn vader gestorven is, brengt God hem verder. En dit is dan de tweede roeping. Terachs initiatief lijkt Abrams initiatief te doorkruisen. Zijn invloed is groot, tot het moment van zijn sterven. Nu stuiten we hierbij wel op een groot probleem. Ook al lijkt Genesis 11 vers 32 met het vermelden van Terach's dood voor de roeping van Abram Stephanus verhaal te bevestigen, een simpele rekensom maakt het onmogelijk dat Abram pas vertrok na Terach's dood. Uit dit vers weten we dat Terach 205 jaar oud werd. En uit vers 26 weten we dat hij 70 was toen Abram geboren werd. Maar uit Genesis 12 vers 4 weten we dat Abram op 75-jarige leeftijd al vertrok uit Haran. Kortom, Terach zou nog 60 jaar leven na Abrams vertrek. Heeft Stephanus gelogen? Heeft hij niet opgelet? Hoe kan hij daar vervuld zijn met Gods geest? Er zijn vele voorstellen gedaan. Maar het antwoord lijkt uit Joodse hoek zelf te komen. Ook vele schriftgeleerden uit de tijd van Jezus worstelden met eenzelfde vraag. Want Genesis zelf wekt de indruk dat Terach's dood vooraf ging. Een midrash stelt dat vanwege de plicht en het respect die een zoon altijd heeft voor zijn vader, het een onmogelijke opdracht van God was aan Abram, tenzij hij hem kon verzekeren dat de Tora wel goedkeuring zou geven, door het in te leiden met de dood van Terach. Niet als bedrog of manipulatie, maar als geestelijke dood van Terach. Toen hij namelijk het initiatief had overgenomen en Abram liet steken in Haran, stierf het innerlijk van Terach af. Een bekende rabbijn, Maharal, stelt dat de Torah wel heel duidelijk door de leeftijden wilde aantonen dat Terach nog steeds leefde. Alleen hier is het bedoeld om een nieuwe generatie van licht te markeren na een generatie van duisternis. De grote geleerde Ramban ziet het nog wat eenvoudiger. Het is de literaire structuur en niet chronologisch bedoeld. Terach's leven wordt nu inhoudelijk afgesloten met Abram als het nieuwe hoofdstuk. Hoe het ook zij, Terach's dood is een geestelijke afsluiting. En Stephanus stond in diezelfde traditie en maakte zijn opmerking onder leiding van de Heilige Geest. Toen Terach's invloed verdween, om wat voor reden dan ook, kon Abraham verder. Maar dit betekent wel dat Terach's leven een geestelijk klimaat vertegenwoordigt in Abrams leven, dat haak staat op Gods wil. Joshua 24 vers 2 zegt, zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond, namelijk Terach, de vader van Abram en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abram van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaan gaan. Waarom trok Haran zo aan Terach en vestigde ze zichzelf daar? Het was een grote handelsstad op een kruising van hoofdwegen. En vaker in de Bijbel met daarbij veel verschillende geestelijke invloeden. Zo was het de stad waar de maangod Sin werd aanbeden. Nu was Terach ook wel een afstammeling van Sem, de zoon van Noach, met een geweldige belofte van zegen in Genesis 9 vers 26, de opdracht daarbij aan Cham om dienaar van zijn broer Sem te zijn, lijkt totaal te zijn omgedraaid in het leven van Terach. Al heel snel zien we dat de lijn van Cham in Genesis 11 juist het initiatief neemt in de regio met de torenbouw van Babel, met een geweldige economische invloed, maar ook met afgoderij en rebellie. Het is de oerzonde van de mensheid sinds de val voor de slang in Genesis 3. Begeerte en voorspoed in ruil voor het dienen van een andere God dan Yahweh. Maar we kennen ook de waarschuwing van God hierbij, de dood. Rashi, een andere grote Joodse geleerde, merkt op dat pas na 10 generaties van Sem, met alleen maar leven en verwekken, juist bij Terach de dood weer een groot thema is. Terach's gezin lijkt gekenmerkt te worden door de dood. Sem's lijn lijkt helemaal uit te sterven. Zo stierf zijn zoon Haran, de vader van Lot, letterlijk voor Terach's aangezicht. En dan Sarai's onvruchtbaarheid in Genesis 11 vers 30. Het woordje akara betekent letterlijk dor, kaal. Abrams leven toont de vervloeking als gevolg van de zonde en zit zelfs onder de invloed van deze macht. Hoe groot wordt hiermee juist Gods genade in de roeping van Abram en de onmogelijke klus die hij met hem lijkt aan te gaan? Abrams roeping is de laatste kans voor een verloren mensheid, maar alleen door Gods wonder. Maar het toont ook de grote geloofstap van Abram, door juist wel te weten dat Terach nog leefde. Nu snappen we nog meer de opdracht. Gaat uit het huis van uw vader. In die tijd inderdaad een onmogelijkheid. De vaders van toen waren leiders met een geweldige gezag en invloed op heel de clan. Zij verdeelden de rijkdom in het gezamenlijk bouwen van een toekomst. Het was gericht op overleven. Daarbuiten was leven nauwelijks mogelijk. En Abram moest een geweldige beslissing nemen, maar kreeg ook genade door de tweede kans. En hiermee zien we dat de opdracht aan Abram een oproep tot bekering was. En dit verklaart de woorden lech lecha. Letterlijk betekent het: ga ten behoeve van jezelf. Platter gezegd, ga je weg, verdwijn, vlucht, weg van de dood, weg van de ondergang. Het geeft ons ook meer zicht op de geweldige opdracht die Abram dan zou gaan krijgen als tegenhanger van die dood. Daarover in het volgende deel verder. Thank you. We richten ons nu op de belofte als belangrijk onderdeel van Abrahams roeping, als hij inderdaad gehoorzaam zal zijn in de opdracht om te vertrekken naar het nieuwe land. In Genesis 12 vers 2 en 3 staat: Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Vooral door het gebruik van allerlei woorden uit de eerste hoofdstukken van Genesis zien we de hoge roeping van Abraham. Het is duidelijk de bedoeling om het te verbinden met die dramatische zondeval. Zoals bijvoorbeeld aardbodem in vers 3, Adama. Het komt vooral voor in Genesis 2 en 3 bij de schepping van de mens, Adam, die gevormd is uit die aardbodem, om het te bewerken, zodat het vrucht kan dragen. Maar doordat de vrucht van deze Adama door de list van de slang succesvol was om Adam juist van God weg te trekken, werd deze Adama verbonden met de vloek die erop volgde. In Genesis 3, vers 17 tot en met 19 staat: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. De aardbodem bedoeld tot leven werd een plaats van dood. Vervloekt is volgens Genesis 3 vers 14 ook de slang, waardoor de vloek, de dood, zijn domein is geworden. Het is juist dit woord vervloekt, van de stam Arar, die we in Genesis 12 vers 3 samen met die Adama weer terug zien keren bij de roeping van Abraham. Alleen nu wordt met hem alles juist omgedraaid. De vloek van de aardbodem, die zelfs is doorgedrongen tot in het leven van Abraham, wordt door zijn geloof in de genade van God omgezet in een zegen. Stond alles bij de zondeval in het teken van de vloek, nu komt alles door hem in het teken van zegen te staan. En hier komen we bij de geweldige plaats die hij mag gaan innemen in Gods plan met zelfs de hele schepping. De woorden zegenen of zegen van de stam Barach, dat in de roeping van Abraham alleen al 4 keer voorkomt, is prominent aanwezig in Genesis 1 en 2 bij de schepping. Bijvoorbeeld Genesis 1 vers 28. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En het is juist dit plan van God met de schepping die wij nu verder in het leven van Abraham verder ontvouwd zien worden. Wees vruchtbaar. Nou, dat zou Abraham zeker gaan worden. Een wonderlijke belofte aan een paar dat geen eens kinderen kan krijgen. Ik zal u tot een groot volk maken. Bij het verbond dat God vervolgens met hem en Sarai zal gaan sluiten in Genesis 17... als bevestiging van zijn trouw jegens Abrahams geloofsdaad, staat in vers 6 ook letterlijk hetzelfde werkwoord. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Het is juist in dat verbond dat God Abraham verder bevestigt in zijn plan. Als in Genesis 1 vers 28 wordt talrijk staat, zien we letterlijk in Genesis 17 vers 2 bij de inleiding van het verbond: Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Als in datzelfde Genesis 1 vers 28 de opdracht aan de mens wordt gegeven om te heersen, zien we zowel bij Abraham als bij Sarai hetzelfde terugkomen. Koningen zullen uit u of haar voortkomen. Dit zien we ook terug in de roeping zelf van Genesis 12 vers 2. Ik zal uw naam groot maken. Kortom, Abraham wordt de weg tot heerschappij over al het kwaad. Abraham wordt de weg tot herstel, tot overwinning. Het is de eerste grote vervulling van wat God al zei in Genesis 3 vers 15 tegen de slang na de zondeval. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Deze geweldige verandering van positie, van vloek naar zegen, van dood naar leven, zien we op drie manieren terugkomen. Ten eerste in Genesis 12 vers 1. Gaat u uit uw land naar het land dat ik u wijzen zal. Het woordje eretz, dat veelvuldig voorkomt in Genesis 1 bij de schepping van hemel en aarde, en als goed bedoeld was, mag na de zonneval een nieuw land worden. Maar het bijzondere is dat dat juist het land Kanaan is. In Genesis 9 vers 25 staat, vervloekt is Kanaan. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Ook zei hij, gezegend is de Heere, de God van Sem. Laat Kanaan een dienaar voor hem zijn. Juist de lijn via Gams zoon Kanaan was superieur in rebellie jegens God en bracht door de afgoderij Sems nazaad Terach op de knieën. En juist dat land Kanaan was het centrale land van die rebellie, het kwaad. Daarom moest Abraham naar dat land. Juist daar kwam hongersnood als uiting van de vloek op aarde. En Abraham moest daar verandering brengen. Overwinning. Juist hierin zien we Abraham en zijn volk als koningen heersen. Denk aan de overwinning die hij behaalt met zijn volk in Genesis 14 over vier machtige koningen die het land verder willen storten in het verderf. Daar wordt gesproken over Tidial, de koning van de volken. Ten tweede zien we de verandering van positie van Abraham bij de waarschuwing in Genesis 12 vers 3. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Hier staan twee totaal verschillende werkwoorden in tegenstelling tot de vertaling. Wie u vervloekt is umekalelga en is afgeleid van kalal. Dat gering zijn, zwichten of nietig zijn betekent. Hier worden dus mensen bedoeld die Abraham en zijn volk minachten en kleineren. Ten diepste zijn positie niet willen erkennen, maar juist afwijzen. Het is de weigering om zich ondergeschikt te maken aan het plan van God via Abraham. Dat zag je al bij Kanaan dus in relatie tot Sem. En je ziet het in onze parasha in Genesis 16 bij de slavin Hagar in relatie tot haar meesteres Sarah. Maar iedereen die zich keert tegen Abraham en zijn volk, plaatst zich aan de kant van de vijand en kiest uiteindelijk voor de vloek. Ten derde zien we de verandering van Abrahams positie terugkeren in zijn nieuwe naam in Genesis 17. Abraham wordt Abraham. Af komt van vader. Werd de geschiedenis van vloek en rebellie bepaald door vaders zoals Terach, nu met Abraham komt een tijdperk van een nieuwe vader. De nieuwe naam is een woordspel met verschillende woorden. Maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Het woordje voor menigte is hamon en betekent eigenlijk geruis, gebulder, geraas en duidt op het geluid van een massa mensen. Het einde van de nieuwe naam, Abraham, komt van de stam Hama, dat dus wijst op een menigte. Omdat hierbij het woordje goyim wordt gebruikt, de volkeren van de aarde, zien we hier het grote doel van God met het leven van Abraham. God wil via hem als vader weer nieuw leven en zegen voortbrengen in het menselijk geslacht. Hoe wonderlijk God dit door het diepgebroken leven toch mogelijk maakt, zien we in het derde deel. Feel the oil. Welcome the Holy Spirit to your life. prepared for the day. Set his feet on a mountain and bring the light to this world. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. The Son of David is coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. The Son of David is coming soon. Breeze the earth, feel the oil, welcome the Holy Spirit to your life. Be prepared for the day. Set his feet on a mountain, bring the light to this world. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. The Son of David is coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yeshua HaMashiach is coming soon. Als Abraham ten slotte gaat, is dat een stap in puur geloof. Weg van zijn machtige vader, met de belofte van een groot volk, terwijl ze zelf geen kinderen kunnen krijgen. Dit vraagstuk hangt boven het verdere leven nu van Abraham tot aan de vervulling. Het was juist Gods bedoeling om een man en vrouw te kiezen die zelf zo diep aangetast waren door de gevolgen van het kwaad, dat ze zichzelf er nooit van konden bevrijden. Ik denk aan wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 46 en 47. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. De macht van de zonde kan alleen maar overwonnen worden in het menselijk geslacht, als de mens niet meer kan vertrouwen op zijn natuurlijke vermogens en God wel moet ingrijpen. Alleen zo kan de aantasting van die natuur door de macht van de zonde ontkracht worden. Maar wie heeft het geloof waardoor God dit kan openbaren? Het gaan van Abraham is al een eerste stap tot vrijzetting van Gods wonderlijke belofte. Zijn wandel vanaf nu zal een wandel in geloof worden. De eerste aanwijzing hiertoe zit al in Gods opmerking: naar het land dat ik u wijzen zal. Dit werkwoord heeft aan het eind een zogenaamde epenthetische noem. Hiermee wordt altijd toekomst met nadruk uitgedrukt. God zal hem in de toekomst wijzen. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Hij zei: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Gaat u, lega, naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Vergelijk het met het eerdere: gaat u, lega, naar het land dat ik u wijzen zal. Het begin en het einde van Abrahams leven kent dus een parallel. een spiegelstructuur in de vorm van een opdracht. Twee opdrachten die alles met elkaar te maken hebben. En wat is de overeenkomst bij beide? Dat nageslacht, die zoon, die eerst totaal onmogelijk leek. Deze zoon vormt hiermee de sleutel tot de vervulling van al Gods beloften in de roeping van Abraham. Deze zoon wijst op Gods wonderlijke voorziening op het moment dat de mens het alleen nog maar van God kan verwachten. Maar omdat zelfs bij het offer van Isaac toch weer door God werd voorzien, toen Abraham zich hierin helemaal aan God toevertrouwde, wees deze wonderlijk geboren zoon op een nog grotere en wonderlijkere zoon vanuit de hemel, Jezus, de Messias, zoon van Abraham, die op een moment kwam dat het volk van Abraham geen enkele hoop en toekomst meer leek te hebben en volledig beheerst werd door de Romeinen, de vijand, door ziekte, dood en demonie. Allemaal tekenen van de macht van het kwaad. Maar het is juist deze grote zoon die door het offer dat hij wel zelf heeft gebracht en zijn letterlijke opstanding uit de dood, op een moment dat zijn eigen volk het niet kon inzien vanwege de macht van het kwaad, wel Abrahams roeping voor eeuwig heeft vervuld. Hij heeft gemaakt dat door deze geweldige boodschap alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn en de gelovigen ook tot koningen zullen zijn. Maar er is nog één vervulling die openstaat, namelijk de zegen van het eigen geslacht van Abraham in het land dat Abraham gewezen werd. Daniël 7, vers 27 zegt: maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Deze zoon van de mensen, zoon van Abraham, zal spoedig uit de hemel ook deze belofte komen inlossen op aarde. Tot leven en zegen van de hele mensheid. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Have you ever heard Messiah has come? It says in his word to cleanse everyone. Atonement he made, iniquity bore, that we can find life with him evermore. The sacrifice lamb has been slain, his blood on the altar a stain to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. Salvation has come to the world, God's only Son to the world, Jesus the one for the world, Yeshua is here. The prophets of old

There's always a pleasantness, and all its paths are peace. You bring Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, Holy One of blessing. You have kept us alive for such a time as this. Thank you. חסד ירדפוני כל ימי חיי ושב בבית השלאות ימים אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי ושב בבית השלאות ימים לאורך ימים Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.